राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संबद्ध जत्रे पंथ अनुसार 17 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में योग की परिभाषा दो की है। गीता किसको योग मानती है, इसमें योग की परिभाषा दो की है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। योग कर्मसु कौशलम आता है, वो पद परिभाषा नहीं है, वो कर्मों में योग की प्रशंसा है। कर्मसु योग कौशलम, कर्म में अगर कुशलता है श्रेष्ठता है तो योग की है। योग के बिना कर्म कोई तत्व नहीं है, जन्म मरे ये है कर्म। तो योग की प्रशंसा में है योग कर्मसु कौशलम। परिभाषा है समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये जो दो बात बताइए क्या है। ये जो श्लोक आया नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भाव न विद्यते, सतः अभाव न विद्यते। असत वस्तु की तो सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं होता। मानो सत सत ही है और असत नहीं है। तो असत के त्याग को भी योग कहते हैं, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये है असत सता सत्ता न विद्यते, नाशतो विद्यते भाव। इसकी सिद्धि है दुख संयोग वियोगम। और समत्वम योग उच्यते ये क्या है, ये ना भावो विद्यते सतः, इसका अर्थ है सत का अभाव नहीं होगा। वो सत क्या है, समय। पिता ने कहा इही तेज तत्सर्गो ये शाम साम्य स्थित माना। जिन लोगों का साम्यावस्था में स्थिति हो गई है, जिन लोगों की, उन लोगों ने संसार को जीत लिया। ये शाम साम्य स्थित क्योंकि निर्दोष ही समम ब्रह्म, निर्दोष और समय। तो दोष किस में आते हैं, असत के संग से दोष आते हैं। तो समता में से तोड़ने से वो ब्रह्म कैसा निर्दोष और समय, तो वो दोष रहित है और समय। तो समता है ये क्या है, ना भावो विद्यते सतः, ये है। और दुख से योग वियोग वियोग संगीतम ये है, नाशतो विद्यते भावा। अब इसमें खास विचार करना है, ये तत्व है जो ये है, इसमें मेहनत तो नहीं है, इसमें विचारना है, विचारना गहरा विचार करना है और सेवा करना है। तीन शक्ति है जीव में, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है। जानने की शक्ति ज्ञान योग में मुख्य है और करने की शक्ति कर्म योग में मुख्य है और मानने की शक्ति परमात्मा की है। परमात्मा देखने में आती, मानने में आता है, वो मानने की है। तो मानना परमात्मा को चाहिए और जानना अपने को चाहिए और करना चाहिए सेवा। इन तीनों से ही कल्याण हो जाता है, सेवा से ही कल्याण हो जाता है, अपने बोध होने से ही कल्याण हो जाता है और भगवान की भक्ति से ही कल्याण हो जाता है। तीनों से सेवा करने से क्या होता है कि परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, उसकी जागृति हो जाती है। संसार के साथ जो हमने संबंध मान रखा है ये संबंध टूट जाता है कर्मयोग से, तो नित्य संबंध हो जाता है। और ज्ञान योग से क्या होता है, ज्ञान योग से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, और भक्ति योग में परमात्मा के से प्रेम हो जाता है। दुख का तो आज नाश मानो असत वस्तु की सत्ता से ही दुख होता है, और सत अपने स्वरूप में स्थित होने से ज्ञान रूप में तजीवन मुक्त हो गए, और ये परमात्मा में हुआ तो भक्ति हो गई। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा में अपरा प्रकृति बताई है और परा प्रकृति बताई है, तो असत की सत्ता नहीं है, ये अपरा प्रकृति है, और जो जीव रूप सत्ता है ये नित्य सत्ता है, इसको अध्यात्म ज्ञान कह दो चाहे परासत्ता कह दो, ये और ये दोनों जिनकी है उसना परमात्मा है। अपरा परा प्रकृति मेरी प्रकृति, तो मेरी प्रकृति वो परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता, मुक्ति में तो तत्व ज्ञान हो जाए, चाहे संसार का त्याग हो जाए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो तो संसार का त्याग हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। परंतु प्रेम की प्राप्ति भगवान से होती है, परमात्मा के साथ होती है। प्रेम की प्राप्ति बिना सर्वथा पूर्णता नहीं होती, मुक्ति हो जाने पर भी प्रेम में आनंद आनंद है, सेवा में शांत आनंद है, और ज्ञान में अखंड आनंद रहता है। ये तीनों ही प्राप्ति हो जाना है, ये मनुष्य जन्म की सफलता है, पूर्णता। फिर मनुष्य के लिए और कुछ भी करना जानना और मानना बाकी नहीं रहता। करना सेवा है, जानना अपने आप को है, और मानना परमात्मा को है। सेवा करके संसार से संबंध विच्छेद कर देना है, और ज्ञान से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाना है, और भक्ति से भगवान में प्रेम जो मानना है वो प्रेम हो जाना है। प्रेम विलक्षण चीज है, ऐसे ज्ञान मार्ग में तत्व ज्ञान सबसे विलक्षण चीज है, भक्ति मार्ग में प्रेम सबसे विलक्षण चीज है। ज्ञान जो है बोध है, वो क्या है, वो एक धन है, वो एक संपत्ति है, पर धन है वो बिना लोभ के, धन का वो रस नहीं है। इसमें तब तो ज्ञान हो जाए तो धन तो मिल गया, धनी हो गए, परंतु प्रेम रूपी लोभ होता है तो फिर विशेष आकर्षण होता है। ज्ञान में भी आनंद माना है, पर प्रेमास्पद यथा, परम प्रेमास्पद है स्वरूप। तो परम प्रेमास्पद का अर्थ क्या किया है कि मैं कभी न हूं ये बात नहीं, सदा मैं बना रहूं, ये प्रेम है ज्ञान में। और प्रेम भक्ति में आनंद है वर्धमान, उसमें योग और वियोग दो होते हैं, संयोग तो संसार का है वो मिट जाता है। अब वो प्रेम में दो चीज, कभी मिलन होता है कभी वियोग होता है, उस वियोग में आकर्षण ज्यादा होता है, योग में एक आनंद होता है, तो आनंद की वृद्धि योग से होती है और आकर्षण की वृद्धि वियोग से, तो योग वियोग दोनों तरह से ये पर प्रतिक्षण वर्तमान है। ज्ञान में अखंड आनंद है, एक रस आनंद है सब साथ, और संसार का वियोग होने से दुख संयोग वियोग में शांति है। त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग माना असत का त्याग कर देने से शांति हो जाती है। असत को जो महत्ता दे दे ये गलती होती है, असत जो नाशवान है उस असत को सत्ता देना और महत्ता देना और संबंध जोड़ना, ये तीन बात खास अनर्थ की मूल है। शरीर को, पदार्थों को, द्रव्य को, कुटुंब को सत्ता देना है, ये है नहीं, ये किसी क्षण भी ठहरते नहीं, प्रति क्षण जा रहे हैं अभाव में। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार मात्र का प्रवाह अभाव में जा रहा है। ये सबका अनुभव है। आप और हम बालक थे, वो बालक इतना बह गया, बालक पर वो छोड़ा किसी ने नहीं, छोड़ा हो तो कोई भाई बहन बतावे कि अमुक तारीख को हमने बालक पर वो छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, छूट गया, क्योंकि ये बह रहा है अभाव में। तो बालकपन का अभाव हो गया, जवानी का भाव हो गया, जवानी का अभाव हो गया, वृद्धावस्था का भाव हो गया, वही सही वही अभाव हो गया। तो अभाव में निरंतर जा रहा है, तो इस अभाव में जा रहा है, ये असत है। तो ये पदार्थ असत है इतना नहीं, इनका संबंध असत है, ये बहुत मर्म की बात है। दार्शनिकों के भेद बनने में माथापच्ची ज्यादा करी गई है कि ये माया कैसी है, संसार कैसा है। इसमें किसी ने अनादि अनंत बताया, किसी ने अनादि शांत बताया, किसी ने इसको बताया कि भाई ये अनिर्वचनीय है, इसका निर्वचन नहीं होगा, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सत असत से विलक्षण है, असत दोनों भी नहीं है, ऐसा विचन किया है। परिणाम परमाणु बाद में कहते परमाणु है, वो मिलकर के संसार बन जाता है, परमाणु बन जाता है। तो कोई असत ख्याति है, कोई सत ख्याति है, कोई आरंभवाद है, कोई विवर्तवाद है, कोई परिणामवाद है, ये शास्त्रों में बहुत झगड़ा हुआ है। इस बार गीता ने एक बात कही बहुत बढ़िया, मोह कलिल, एक तो संसार का मोह, एक श्रुति विप्रतिपत्ति, शास्त्रों का, ये दो मोह है, संसार का मोह एक तो, एक शास्त्रों का मोह, ये दो में उलझे रहते हैं आदमी, संसार की मोह में है और पढ़ाई करके शास्त्रों का मोह में। तो दो मोह बताया है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि विचरिष्यति, मोह रूपी दलदल से वृत्ति तर जाएगी, तब तो निर्विद्या को प्राप्त हो जाएगा। और श्रुति वृत्ति पन्ना थे सलाह समाधो असला, श्रुति वृत्ति पति ये छोड़ करके परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तब योग को प्राप्त हो जाएगा, योग हो जाएगा। वो योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तीनों योग है। कर्म योग तो सेवा और ये ज्ञान योग अपना स्वरूप बोध और भगवान से प्रेम, ये भक्ति योग। योगास्त्र योग मया प्रभुता निरांश योग विदिशया, भगवान ने कहा तीन योग कहे मैंने, कर्म योग कहा है और ज्ञान योग का है और भक्ति योग का है। तो भक्ति योग में सब समाप्त होते हैं। ये जो बात एक प्रसिद्ध है कि भक्ति द्वैत में होती है, तो द्वैत में भी होती है, पर भक्ति असली अद्वैत में होती है। अद्वैती भक्ति वो अद्वैती भक्ति आखिरी भक्ति है, उसे प्रेमा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, रागानुगा रागात्मिका, उसमें भेद की है, रागानुगा भी भक्ति है पर रागात्मिका भक्ति है। उसमें भक्ति के आचार्य मैंने रागात्मिका भक्ति केवल श्री जी की है, दूसरे की नहीं, पर और शास्त्रों में सबकी हो सकती है, रागात्मिका भक्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान का ये स्वयं अंश है, तो भगवान के साथ मिलने से पूर्णता होती है, अपना बोध होने से भी पूर्णता हो जाती है, और संसार का सर्वथा त्याग होने से बोध, संसार सर्वथा त्याग कर्मयोग, अपने स्वरूप में से अपना बोध और परमात्मा आकर्षण भक्ति, ये तीनों योग है। किसी योग की सिद्धि से हो जाता है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग समझ में आता, ये खास बात है। हमने जो समझा है वो बात आपको कही है, इसके सिवाय आप कोई हो तो कोई मेरा विरोध नहीं, क्योंकि साधन सब ही अच्छे हैं, जो ही साधन किया जाए परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब श्रेष्ठ है, परंतु ये तीन विभाग खास है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, क्यों तीन शक्ति आदमी में है। तो भक्ति योग है वो मानने की बात है, और अपने स्वरूप के वो जानने की बात है, और कर्मयोग ये करने की बात है। करने पर भी अकरना हो जाएगा, अकारिक करना नहीं रहेगा। कर्मयोग में दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, योग विभाग है, कर्म योग। ऐसे ज्ञान योग में भक्ति योग में दो दो विभाग कर सकते हैं, मगर कर्मयोग जैसा विभाग नहीं है। कलयुग में दो भाग साफ साफ है, कर्तव्य कर्म करना और निष्काम भाव से करना, तो दो है ये। ये कर्तव्य करना पूर्वार्ध है और समत्व में उत्तरार्ध है। ऐसे भक्ति योग ज्ञान योग में यह पूर्वार्ध उत्तरार्ध नहीं है। मानुष जिसमें समता न हो वो भक्ति है, पर भक्ति योग नहीं है। और ज्ञान है, समझ लेने का नाम ज्ञान है, परंतु ज्ञान में कोई कामना नहीं है तब ज्ञान योग होता है। योग नाम समता का है, वो समता आ जाए विषमता बढ़ जाती है। तो परमात्मा की तरफ आकर्षण होना ये भक्ति योग, अपने स्वरूप में आकर्षण होना ज्ञान योग, और सेवा में आकर्षण होना इसका नाम कर्म योग। तो तीनों में रति लिखा गीता ने, शेष वे कर्मणि अभिरत रति प्रीति, ये कर्मयोग की प्रीति और भक्ति योग की प्रीति है। तुष्यंति च रमन्ति च मत्सिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मम नित्यम। तुष्यंति च रमन्ति च, खुश हो जाते रमन करते है, तुष्यंति च रमन्ति च। ये हो गई भक्ति योग। और ज्ञान यस्तु आत्मरति सियात आत्म तृप्त स्वान आत्मनिव संतुष्ट सस्य कार्य देते। ये ज्ञान योग से कर्मयोग दोनों से होता है, ज्ञान योग कर्म योग दोनों से तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्त होते हैं। और भक्ति योग में भक्ति होती है। तो कर्मयोग भक्ति योग दोनों साधन और साध्य भक्ति योग, ऐसा हमें मालूम हुआ है। हमारी रुचि तो दोनों में थी, परंतु हमने पढ़ाई देख रहे ज्ञान योग को किया है, तो ज्ञान योग मुख्य हमें मालूम होता था। अब कुछ वर्षों से मालूम होगा भक्ति योग बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र है, इसका कुछ मालूम हुआ है। आरंभ से हम भक्ति योग कर सकते हैं, आरंभ से कर्म योग कर सकते हैं, आरंभ से ज्ञान योग कर सकते हैं, पर ज्ञान योग आरंभ से किया जाए तो कठिनता पड़ेगी। पहले कर्मयोग कर ले तो ज्ञान योग शुभ हो जाएगा, और कर्मयोग सुगम होता है। ये कर्मयोग के अधिकारी कौन बताए एकादश स्कंध में, काम कर्मयोग तो काम ही नाम, जो संसार में कामना है फंसे उनको ले कर्मयोग से बताया है। और ज्ञान योग बताया अत्यंत वैराग्यवान के लिए, संसार से अत्यंत वैराग्य वो ज्ञान योग का अधिकारी है। और नाति शक्त नीते वैराग है ना अत्यंत राग है, ऐसे लेके भक्ति योग बताया। बीच में थपड़े खाता है ना, संसार में भी राग है परमात्मा में रुचि है योग, तो उसके भक्ति योग से सिद्धि था। नाति शक्तो न निर्वणो भक्ति योग से सिद्धि था, न अत्यंत आशक्त है न अत्यंत वैराग है, उसके लिए भक्ति योग सिद्धि देने वाला है। और कर्मयोग तो काम ही नाम, तो कामना है वो कामना का त्याग करने के लिए कर्मयोग है। तो कामना का त्याग क्या करना, सिद्धि सिद्धि और समभूत्व, कार्य की सिद्धि हो असिद्धि हो इसमें सम रहना, सुख दुख की समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो तथो युद्धा। तो ये आरंभ में हरेक साधक के लिए अर्थ है, कर्मयोग आरंभ में सबके लिए उपयोगी है, ज्ञान योगी भक्ति योगी कर्मयोगी सबके लिए। मानो परिणाम में जो राजी नाराज होते हैं ये खास बंधन है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न भस्मागत से तो यस्य परिबंधनो। गीता में सुरजन इतना विलक्षण किया, इतना हद कर दिया, बहुत विचित्र। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष होता है, अच्छा और मंद, ठीक और बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल, प्रसन्नता और खिन्नता, ये दो चीज होती है। ये दोनों मिटनी चाहिए, खास बात है। ये जब तक दोनों रहेगा तब तक बंधन नहीं छूटा, बंधन रहेगा तो ऐसे परिपंथी लोग ये दोनों मार्ग में लूटे रहे हैं। राग द्वेष में पड़ जाता आदमी, तो इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो की व्यवस्थित हो तयोर न बस मांगत से तो ऐसे परिपंथी लोग, इनको छोड़ना है। इनके छोड़ने के लिए सरल उपाय है दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे को सुख, अपना सुख चाह तो मिटेगा नहीं है, दूसरे को सुख चाहना। माता में है ये चीज, बच्चे को सुख पहुंचाती है, पर सुपर से आशा रखती मेरी बहू आवेगी फिर घूम चलाऊंगी, ये पकड़ देती है केवल उसके हित के लिए करे। तो आज को तो बहुत ही पतन हो गया है, उसका हित दूर बस छोड़ा जल में ही नहीं है। महान पतन है, महान पतन, महान बंधन नरक और चौदह में है, महान पतन है। इसे ख्याल ही नहीं होता, ख्याल ही बहुत ही ज्यादा पतन है। इससे समान कोई हत्या नहीं है। मैंने पुस्तकें पढ़ी है, शास्त्रों की बातें सुनी है, संगति की है, इसके समान कोई पाप नहीं गुजरा, गर्भपात के समान। अब उस पाप को ठीक मान लिया आज लोगों ने, ये उचित मान लिया कि बढ़िया चीज है, सरकार भी इनाम देती है, उनको इनाम देती है, परिवार निर्मित इनाम देती है, लाखों करोड़ों अरबों रूपये खर्च करते हैं महान पाप के लिए खर्च करते हैं। ये बहनों माता खुद खर्च करती है, भाई लोग खुद खर्च करते हैं, खुद खर्च करते हैं। इसलिए जब मोड लिखा है 100 रूपया देगा तो आपका पाद हो जाएगा, पड़ा हुआ है मैंने मंदिर के पास, तो रुपया दे करके और आग सांगो पांग नरक खरीदना, दुख पाना। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है गर्भपात की पुस्तक में, माँ को दुख बालक से जो होता है उससे ज्यादा दुख होता है, परंतु ये बताते नहीं है कि पहले दुख होगा, जिसके दुख होगा वो भी बताते नहीं है कि दूसरे दुख होगा। भाई एक नाश करना, रुपया देना, सांगोपांग दुख पाना और महान नरकों में जाना, ये आज की सभ्यता है। तो भगवान कहते हैं राग और द्वेष न हो, राग और द्वेष बस तो ये, इसको काम और क्रोध स्थूल कहते हैं, काम और क्रोध देते हैं, इसमें समता हो जाए, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो, तत्व युद्ध है, फिर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। तो पाप के मूल राग और द्वेष है खास। अर्जुन ने पूछा हत के न प्रयुक्त पापम चरते काम है शक्रोदेश, काम है ये, कामना सिद्धि हो जाए अजी हो जाए, कामना सिद्धि नाराज हो जाए तो काम और क्रोध है, दो है ये पापों का खास कारण, संपूर्ण मात्र पापों का कारण ये राग और द्वेष, अरस और शोक, ठीक और बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता तथा परमात्मा, इनमें सहायता सत्संग से बड़ी भारी सहायता मिलती है, बहुत सहायता मिलती है, और ठीक समझे तो सदा के लिए छुटकारा हो जाए, नहीं तो सहायता तो जरूर ही मिलती है। सत्संग के तत्व को न समझने पर भी शांति मिलती है, गहरा समझ करके और इसके अलावे तो दुख मच जाता है सर्वथा ही। तो असत्र शब्दों से ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः, ये श्लोक बहुत विचित्र है, ये आधा श्लोक 16 अक्षर हद कर दिए, सब शास्त्र वेद पुराण जितने गए सब के सब हिंदुओं के 8 अक्षर 16 अक्षर सब आ जा रहे, सब ही आ जाते, इतनी विचित्र बात है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, तो एक तो अभाव होता है, एक अभाव नहीं होता है, ये जड़ चीजें सत्संग प्रकृति प्रकृति के कार्य का अभाव हो रहा है और सत्य परमात्मा से अभाव हो रहा है। तो परमात्मा की दो शक्ति अपरा परा दो प्रकृति, अपरा है वो जड़ है, परा चेतन है, परा के साथ परमात्मा संबंध है, अपरा का त्याग कर लो तो मुक्ति और परा की प्राप्ति कर लो तो मुक्ति, और दोनों जिसके उसको जाओ तो मुक्ति है, ये खास बात है। इसमें कोई खास बात पूछने को तो पूछो, शास्त्र मोह वो श्रुति प्रतिपत्ति द्वैत है, द्वैत है विशिष्टा, द्वैत है शुद्धा, द्वैत है भेदा भेद है, परमाणुवाद है वो निर्विकार है वो सविकार है वो सगुण है वो निर्गुण है, दो भुजी है चतुर्भुजी है सहस्त्रभुजी है, ये आदमी क्या पकड़े बताओ, तीर्थों की मन में गंगा जी जाओ, फिर किसी की जरूरत नहीं, कोई जमुना जी की जरूरत नहीं, जमुना जी तो गंगा आदि की कोई जरूरत नहीं, प्रयागराज जाओ तीर्थ महाराजा कई देर के पशु डालोगे पीड़ा गुरु है न्याल जाओगे जमुना जी डालोगे गंगा जमुना सरस्वती कावेरी सरयू महेंद्र नदिया क्षिप्रा क्षिप्रवती महासुर नदी क्षेत्र गया गंडिका नदियों एक नदी में कल्याण हो जाओ कहेगा कल्याण हो जाए। अब मनुष्य क्या करे, सत्यनारायण व्रत खेले कल्याण हो जाए, सत्यनारायण व्रत नहीं कुछ नहीं एकादशी कर तो कल्याण हो जाए, एकादशी नहीं करो तो पाप लग जाए। शास्त्रों का छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये शास्त्रों का। क्या माने, अद्वैत माने द्वैत माने विशिष्ट अद्वैत माने ये बात या दो जाड़ है तरह तो मोह करे लिए संसार का मोह पदार्थ और मोह दो बातें इनमें संग्रह करना शुभ होना दो चीज है खास संसार का मोह खास दो चीज संग्रह करना शुभ होना इसमें लगे हुए हैं। भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम ये भोग और ईश्वर संग्रह में ऐसे लगे हुए हैं उनको परमात्मा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो दूर रहा, हमें अपना कल्याण करना है ये भी दृढ़ता से निश्चय नहीं होता। भोगेश्वर प्रसंगता आशक्ति है और आशक्ति नहीं हो तो भोग पिछड़ा कुछ बात नहीं, बिना राग द्वेष के सुख होते रहो शांति मिले। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।